planowali panowie, bo było was chyba trzech? Trzech. No właśnie. Dwóch, tak naprawdę na samym początku. Aha. Grzegorz Mrówczyński, ówczesny dyrektor Teatru Polskiego, no i mówiący te słowa. Potem dołączył Włodek Mielcarek. Potem Grzegorz Mrówczyński popłynął, że tak powiem, w inną stronę, a dołączył do nas Lech Raczak. No i tak przez ładnych 20 lat właściwie współpracowaliśmy bardzo blisko z Lechem. No szmat czasu. Dzieci urosły. Stało się już dorosłe, więc ja to też mierzę tą miarą, ale no rzeczywiście jest to... Mówiąc dzieci urosły, mam też na myśli przede wszystkim widzów Malty, bo pamiętam takie osoby, które spotykałem na spektaklach na tych pierwszych Maltach, które teraz no, na przykład pojawiają się u nas w fundacji i mówią, a ja jestem tam synem tej pani czy tego pana i będę teraz wolontariuszem. Ja mówię, no to fajnie. Więc to jest rzeczywiście taka już pokoleniowa sytuacja. Poza tym, no, nieskromnie mogę powiedzieć, że w Poznaniu z Maltą jest trochę tak jak z Lechem Poznań i z pogodą. Wszyscy się na niej znają. Każdy ma najlepszy i zna najlepszy patent, jak to powinno funkcjonować, no ale mnie to tylko cieszy, ponieważ to oznacza, że jest jakiś rodzaj identyfikacji mieszkańców Poznania z tym przedsięwzięciem. No i rzeczywiście 28 raz festiwal realizujemy, a jeszcze mamy w tym roku taką okoliczność inną, która trochę jest jubileuszowa, ponieważ jest to też 15 rok działania Fundacji Malta. Bo jak już tak zaczęliśmy od początku, to mogę powiedzieć tak. Pierwszym organizatorem, w sensie formalno-prawnym, był Teatr Polski. Potem przez kilka lat organizowała Maltę agencja prywatna, którą założyliśmy z Włodkiem Mielcarkiem. Nazywała się ona TAF Art. Potem przez kilka ładnych lat, już chyba pięć, organizatorem było Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego, którego ja zostałem dyrektorem po śmierci nieodżałowanego Zdzisława Dworzeckiego. I to była taka unia personalna. Pan prezes Wituski, który zarządzał towarzystwem, mówi, przyjdź, będziesz dyrektorem. Mówi, ale przyjdź z Maltą. Więc jak gdyby no, to było też ważne. A potem, kiedy ja właściwie stałem się nomadem, a więc zostałem zaproszony do Warszawy przez Grześka Jarzynę, żeby być tutaj dyrektorem naczelnym, jeszcze wtedy to się nazywało Teatr Rozmaitości i dopiero za tej dyrekcji zmieniła się nazwa na TR Warszawa i stałem się nomadem między Poznaniem a Warszawą, no to wówczas uznałem, że jednak trzeba, jakby to powiedzieć, ukonstytuować Maltę, w sensie także formalno-prawnym. No i najlepszą formułą, jaka nam się wydawała z fundatorami i z ekipą, która wówczas realizowała festiwal, była fundacja. No i 15 lat temu Grażyna, Jan Kulczykowie, Piotr Felkel, Karol Działoszyński i mówiący te słowa założyli Fundację Malta i ona w tym roku też obchodzi swoje 15-lecie jako instytucja non-profit. Mówię o tym dlatego, ponieważ Malta Festiwal jest naszym głównym projektem, ale realizujemy już od ładnych paru lat, w tym roku była 10. edycja, znaczy w ubiegłym roku, w 2017, Festiwalu Nostalgia, Festiwalu Muzycznego, jak również szereg różnych innych rzeczy bardzo ważnych i istotnych i dla kultury Poznania, jak na przykład teraz nie teatr, tylko projekt Mozaika, czy szereg innych wydarzeń, które się w Poznaniu dzieją. No, my mamy też na koncie jako fundacja parę takich bardzo spektakularnych rzeczy, jak koncert zespołu Radiohead w 2009 roku, czy słynny koncert Nelly Furtado, która no, zmiotła burza ją ze sceny, ona została następnego dnia, jednak wystąpiła dla publiczności, ponieważ no, wszyscy musieliśmy uciekać przed tą burzą, a ona nie poleciała do Moskwy, wysłała tam tylko swoją rodzinę i powiedziała, oni będą zwiedzali, a ja zostanę i zagrała ten koncert po raz drugi. No to był niesamowity. Więc to wszystko, to jest także działalność tej instytucji, już mogę tak chyba powiedzieć. No i też będziemy w tym roku jakoś tam w czasie festiwalu taki mały 15 świeczek zapalimy na tym torcie dla tej fundacji i myślę, że to jest bardzo dobre takie nieduże kombo, które działa w Poznaniu, 8-osobowe z przewagą pań, młodych, które są tam zatrudnione, tak. I funkcjonujemy już od 15 lat, no i mam nadzieję, że jakby to powiedzieć, przyszłość przed nami. A ja im dłużej żyję, tym więcej wspominam, no. Więc ilekroć spotykamy się, wydłużam ten moment na wspomnienia. Tak. I jeżeli pozwolisz, to przypomnimy dzisiaj, że początki Malty byłyby tak rzec związane z taką falą festiwali plenerowych na początku lat 90. No i miała wtedy ona taki charakter właśnie teatralno-ludyczny, tak, prawda? Aczkolwiek gdzieś przeczytałam, że zaczęło się od toru wodnego nad jeziorem Malta. Dokładnie. Możesz to troszeczkę, że tak powiem, rozwinąć? Już to rozkminiam, że tak się trochę... Lubimy to słowo. Tak, wyrażę. Otóż, proszę Państwa, to było tak, że Poznań w 90 roku otworzył tor regatowy Malta, czyli sztuczne jezioro ponad 2,5-kilometrowe po modernizacji, specjalnie zbudowane na nowo dla potrzeb Mistrzostw Świata w kajakarstwie. No i tam stanęły te wieże betonowe dla jurorów, trybuny dla i przed nimi takie podium, na którym wręczano medale. Były te wszystkie tory wodne. Częściowo zrealizowano inwestycje pod nazwą kemping. No i wkoło były trochę dzikie pola, można powiedzieć. Jeszcze był Polmos tam stary, niedawno, niedaleko na Komandorii. I wkoło były dzikie pola trochę. I piękne lasy i w ogóle ten. Jezioro Malta ze swoim zachodnim brzegiem jest oddalone o niecałe 2 kilometry od centrum Starego Rynku. Więc wydaje się to daleko, ale to jest bardzo blisko. W sumie można się przejść na taki ładny spacer. No i jak te Mistrzostwa Świata się odbyły, miasto odtrąbiło sukces, wszyscy byli zachwyceni, no i potem właściwie nie wiadomo było, co tam zrobić. I ówczesny członek zarządu miasta, odpowiedzialny za kulturę, pan Jan Kaczmarek, nie mylić z Janem A.P. Kaczmarkiem, tak. Nie mylić z artystą kabaretowym, satyrykiem Janem Kaczmarkiem, nieżyjącym już niestety. Jan Kaczmarek, członek zarządu miasta odpowiedzialny za kulturę, przyszedł do Teatru Polskiego i mówi, słuchajcie, do dyrektora Mrówczyńskiego i do mnie, mówi, słuchajcie, coś trzeba tam zrobić, mówi, przenieście tam spektakle z Teatru Polskiego, ze sceny pudełkowej, jak wiesz, najstarszy budynek teatralny w Polsce, piękna, nieduża, ale bardzo fajna scena. No i tam były różne przedstawienia, takie, no, użyję słowa klasyczne, w scenie pudełkowej się dziejące. I ja mówię, że to jest bez sensu kompletnie, bo jak mamy tam na tym podium przenosić coś z innego kontekstu, bez świateł, bez niczego, to w ogóle nie ma sensu. Tym bardziej, że po pierwsze, mamy w Poznaniu tradycję, a właśnie wrócił Teatr 8 dnia z emigracji, to tak en passant przypominam, tego chociażby teatru, plus kilku innych, jak Teatr Jan, kolegi Moszkowicza, Biuro Podróży, które wtedy jeszcze nie zrobiło żadnego plenerowego spektaklu, ale no było taką kontynuacją tej linii teatrów studenckich, awangardowych, takich właśnie jak Ósemki, jak Teatr Maja Kazia Grochmalskiego, Julek Tyszka przecież w latach 70. też prowadził swój niewielki teatr, potem się zajął teorią jak gdyby teatru, ale no w każdym razie to był taki ośrodek trochę porównywalny z Lublinem, wydaje mi się, jeżeli chodzi o skalę i siłę rażenia. I mówię, trzeba nawiązać po pierwsze do tej tradycji, a po drugie są w Polsce i na świecie zespoły, które wykonują taką specjalnie napisaną dla przestrzeni miasta bądź pleneru sytuację teatralną, jak zwał, tak zwał. No i na tej pierwszej Malcie było 6 spektakli, właśnie 9 spektakli. 3 były z Polski, 3 były spoza Polski, w tym Teatro Nucleo. Tutaj oczywiście pomagali nam koledzy z Ósemek. Oni pokazali słynne Mięso, spektakl, który przedtem był pokazywany na Festiwalu Teatru Otwartego w Jeleniej Górze, bo Polska miała taki festiwal plenerowy właśnie, który pani Halina Obidniak założyła w latach 80. w Jeleniej Górze. I myśmy starali się, no nie chcę powiedzieć, że to skopiować, ale bo przecież to nie jesteśmy w stanie odtworzyć nad jeziorem Malta czy w Poznaniu atmosfery pięknego małego miasteczka w Kotlinie wokół Jeleniej Góry, prawda? Ale po prostu chcieliśmy pokazywać takie rzeczy w dwóch miejscach. Na placu o nazwie Stary Rynek i nad jeziorem Malta na takim placu zwanym, tak, to taka nazwa robocza, ale ona została, czyli Pozbruk. To był taki duży plac na końcu przy mecie i tam się odbyły dwa przedstawienia. Teatro Nucleo zagrało spektakl Don Quixote, czyli o historię Don Quixota i na niego były sprzedawane bilety. Więc ci wszyscy, którzy mówią, że Malta kiedyś była bez biletów, to są w głębokim błędzie. Myśmy potem dopiero tam przestali się wygłupiać i biletować cokolwiek w tych plenerowych sytuacjach, bo to był jakiś absurd. I tam zagrano też taki hiszpański spektakl, zespół się nazywał chyba La Burbuja, o ile pamiętam dobrze. No ale ósemki pokazywały też inne spektakle. Teatr Polski zagrał dwa swoje spektakle nie na żadnej scenie nad Maltą, tylko w budynku teatru. Potem był jeszcze taki projekt, który przygotowali aktorzy Teatru Polskiego. Oni zagrali w Spór Marivaux, w tym był Włodek i Małgosia Mielcarkowie. Jeszcze ktoś, nie pamiętam już teraz, tej drugiej pary. W każdym razie to był pełną gębą Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta. Tak go nazwaliśmy od razu. Brzmi to jak Missa Solemnis dzisiaj, ale tak było od początku. Taka była skala jak gdyby tych ambicji. I muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo tak... No, nas poproszono o taką przygodę, ale no, trzeba było złożyć wniosek do miasta. Złożyliśmy ten wniosek do Komisji Kultury. Ówczesny szef Komisji Kultury, pan Janusz Pazder, wybitny historyk, znawca historii Poznania i w ogóle, no, miał wątpliwości. Ale to myślę, że wynikało trochę z jego funkcji, którą pełnił, no bo w jakimś sensie też rekomendował potem zarządowi dzielenie tych środków, czy nie. No i miał wątpliwości, ale jednak ten projekt został przegłosowany. Myśmy przekonali komisję. O, tak bym to określił. No ale to było tylko połowa budżetu, no i trzeba było zdobyć drugi. I wtedy poznałem doktora Jana Kulczyka, który mnie przyjął w swoim biurze w takiej podpoznańskiej miejscowości Komorniki w firmie Interkulpol. Młodego człowieka, 28 lat, nie znałem go. Powiedziałem o wszystkim, co chcemy tam zrobić. Powiedział, ma pan te pieniądze. I doktor Jan Kulczyk sfinansował połowę festiwalu pierwszego Malta i potem do końca swoich dni był z nami w taki czy inny sposób. Mówię o tym dlatego, żebyście państwo wiedzieli, że od początku Malta korzystała ze środków publicznych, miejskich, ale także miała bardzo poważnego sponsora, który wtedy sfinansował połowę budżetu festiwalu. To już się potem nigdy nie powtórzyło, ale taki był nasz początek. Więc myśmy zaczęli nie jakby to powiedzieć, instytucja, która dostaje kasę z jednego, drugiego, trzeciego źródła państwowego czy samorządowego, publicznego, tylko dostaliśmy pieniądze publiczne z miasta i połowę budżetu sfinansował dr Jan Kulczyk. I tak się to zaczęło. I po tej pierwszej Malcie wspominany przeze mnie pan Janusz Pazder tak w listopadzie przyszedł do Teatru Polskiego i powiedział tak do Grzegorza Murczyńskiego i do mnie, mówi tak: panowie, jak wiecie, miałem szereg wątpliwości, ale dzisiaj przychodzę do was tylko z jedną intencją. Róbcie to koniecznie dalej, proszę złożyć wniosek wcześniej, ponieważ nie będziemy tego robić na ostatnią chwilę, tylko mówi, proszę, żeby wniosek był w listopadzie i będziemy to kontynuować. No i potem już, jakby to powiedzieć, jak to się mówi, poszło. Mhm. Oczywiście to były szalone lata 90. i ich początek był, miał swoją specyfikę, energię. Z niczego udawało się zrobić coś, ale było jeszcze coś takiego, ja to muszę powiedzieć, bo ja w ciągu tych trzech pierwszych lat, czyli 91, 92, 93, no, nauczyłem się tylu rzeczy, czy musiałem się nauczyć tylu rzeczy, których normalnie, jak tak obserwuję różne procesy i śledzę je także w sensie czysto, nie wiem, teorii edukacji, może nie teorii, tylko no jak gdyby obserwując, jak to funkcjonuje, to normalnie robi się w ciągu co najmniej 6, 7, 8 lat z praktyką, która no, jakby wdraża człowieka w różne sytuacje. A to był taki czas, kiedy po prostu kiedy się wchodziło w pewien taki, właśnie to był skok w wiarę swego rodzaju, był ten skok, nie wiadomo czy basen jest do połowy pusty, czy pełny, czy w ogóle, tam w ogóle nie ma wody, no ale myśmy płynęli, prawda? I to nie było nieświadome, to było świadome, natomiast wymagało to i pewnej odwagi, i trzeba się było naprawdę szybko uczyć, ale było jedno, co do dzisiaj nam towarzyszy, dzięki ci panie za to. Mieliśmy pasję i mamy ją do dziś. Jak gdyby nie ta sytuacja, to po prostu to by się nigdy nie udało. Bo zawsze było za mało pieniędzy, za mało ludzi, za mało czegoś, ale to jak gdyby nie o to chodzi. Mieliśmy ogromny kredyt zaufania u artystów. Mało tego, nasi koledzy z tak zwanego Zachodu patrzyli na nas najpierw z pewnym przymrużeniem oka, a z drugiej strony jak pojechaliśmy... Pamiętam jak dziś, w 1994 roku, do Budapesztu na IETM. IETM to do dzisiaj ta organizacja działa. Na nazwę po angielsku powiem, rozkminię ten skrót. Informal European Theatre Meeting, czyli nieformalny międzynarodowe spotkanie European teatralne. Oczywiście nie tylko teatralne instytucje tam są, ale dzisiaj byśmy powiedzieli performatywne, a więc taniec i tak dalej, i tak dalej. Ale to było miejsce, gdzie się 400 osób spotykało, gdzieś w Europie, i tam się wszyscy widzieli. Tam żeśmy dopinali kontrakty, tam żeśmy ustalali pewne kwestie. Wtedy jeszcze pisaliśmy do siebie faksy. Pamiętam, jak Kasyno Poznań kupiło nam pierwszy telefaks. Ja powiedziałem do pani dyrektor, mówię, słuchaj, mówię, no nie możesz nam dać pieniędzy, ale kup teatrowi telefaks, bo to my będziemy się, mieliśmy tylko teleks w teatrze, było łatwiej, ale ten IETM miał różne wspaniałe rzeczy. Ja tam pierwszy raz w Brukseli w 1994 roku dowiedziałem się, czym jest e-mail. Więc oni też nas wszystkich jak gdyby edukowali, wprowadzali takie, powiedzieli, to możecie z tego korzystać, prawda? Bo internet już wchodził i była poczta elektroniczna i myśmy się potem w ramach tego IETM-u wszyscy zaczęli tą pocztą elektroniczną posługiwać, więc potem to poszło szybko, ale myśmy już jakby powiedzieć, wiedzieli, prawda, jak to może funkcjonować, jak to powinno wszystko działać. Oni wydawali taką książkę, która się nazywała Bread and Circuses, czyli chleb i igrzyska. I to był przewodnik dla takiego człowieka młodego jak ja, którym były wszystkie organizacje europejskie i światowe, do których można się było zwrócić o jakieś pieniądze na kulturę. Czyli jak na przykład przyjeżdżał zespół ze Stanów Zjednoczonych, to oni nam podawali 5, 6, 7 w tej książce, czy 10 fundacji, takich, które wspierają artystów amerykańskich, którzy jadą do Europy. Nie robili nam listy 500 organizacji z Stanów Zjednoczonych, które wspierają kulturę, bo tam, jak wiemy, głównie prywatni donatorzy i fundacje są źródłem wsparcia dla tych przedsięwzięć, tylko mówili, te mogą być dla was użyteczne. Więc to była taka szkoła życia, którą, no, oni mówili, to jest na stole w jakimś sensie i teraz możecie z tego skorzystać. I jak gdyby korzystając z tego, też Malta była pierwszą organizacją w Wielkopolsce, która zdobyła środki unijne. Wystąpiliśmy, czasami byliśmy bezczelni, ale to trzeba być trochę bezczelnym, albo inaczej, nie bezczelni, tylko byli, a dlaczego nie? I napisaliśmy wniosek, przyznała nam Komisja Europejska 30 tysięcy EKI. Ja mówię, co to jest ku to EKI? A EKI, proszę państwa, to była jednostka przeliczeniowa tego, czym potem stało się euro. I jak ja usłyszałem, że my mamy 30 tysięcy EKI i pani dyrektor z Brukseli mówi mi, to jest około 35 tysięcy dolarów, bo taki był wtedy ten przelicznik. Ja mówię, to jest niemożliwe. Ona mówi, no tak, mówi, bo to jest, mówi, jednostka przeliczeniowa. Ja mówię, kurczę. I tak dalej, i tak dalej. No i potem jeszcze jeden moment, w 1994 roku, czwarta Malta, ona się wtedy inaczej ukonstytuowała, bo wtedy się ukonstytuowała tak, jak trwała przez naście następnych lat, a więc był program główny, program off i Poznań na Malcie. I wtedy przekroczyliśmy magiczną liczbę 100 spektakli. Jak to się stało, żeśmy się nie wywrócili, powiem szczerze, nie wiem. Pracowaliśmy z ludźmi naprawdę wspaniałymi, to wtedy, to powiem też o jednej osobie, która niestety potem zmarła parę lat później, ale to są takie postaci w historii Malty, które no nie stają w pierwszym rzędzie na otwarciu, a są niezwykle istotne. To był pan Gabriel Martenka, który był szefem technicznym Teatru Polskiego. On i jego samochód dostawczy Robur byli jakby ze sobą połączeni, jak taka, myśmy się zawsze śmiali, że on wygląda w tym Roburze jak taki ten jeden z rycerzy Jedi, którzy jadą i walczą. I on po prostu robił rzeczy niemożliwe. Albo druga taka postać, na szczęście do dzisiaj z nami pracuje, Grzegorz Głębocki, który stawia sceny, robi różne rzeczy, który wyciągał prąd z podziemi. Jak na Placu Wolności był spektakl i nie było generatorów, takich tamtych skrzynek z prądem, to on poszedł do Biblioteki Raczyńskich, dogadał się z portierem, wszedł do piwnicy, tam była woda, skakał po cegłach i podłączył się do jakiejś tam tego. Ja mówię, Grzesiu, mówi, no co? Mówi, no trzeba było zrobić. Ja mówię, jakby ten kabel spadł do tej wody, mówi, no zamilkł. Więc wiecie państwo, tych historii są tysiące, ale to jest tak, że w pewnym momencie Julek Tyszka, doktor Juliusz Tyszka, profesor Juliusz Tyszka napisał tekst wtedy, że zatytułował go Sztuka bycia razem. Malta wtedy była w Poznaniu, które było no, miastem tym, który był otwarty na samorządność. Tam powstawał Związek Miast Polski. Prezydent Wojciech Szczęsny Kaczmarek był jego założycielem, był takim liderem tej polskiej samorządności. Tam wprowadzano program pilotażowy, ustawy samorządowe i tak dalej, i tak dalej. I ta Malta się idealnie jak gdyby wpisała w ten poznański porządek z jednej strony, a z drugiej strony miała w sobie taki element szaleństwa, który poznaniacy jednak polubili i no nie tylko te klasyczne formy uczestnictwa w kulturze były dla nich ważne, ale ten maltański szalony czas, wtedy przypominam, Malta trwała tylko 5 dni, bo nie mieliśmy pieniędzy na to, żeby ona trwała dłużej. No i tam żeśmy w tych 5 dniach pakowali ponad 150 wydarzeń. I to się wszystko jakoś toczyło. Oczywiście były wpadki, były te, były ten. Ale był to taki czas, kiedy no też tworzyliśmy pewne nowe jakości. No, koncert Bregowicza nad Maltą otworzył jego karierę w Polsce i nie byłoby płyty z Kają, gdyby nie tamten koncert, bo on jak gdyby i jemu, i nam, i publiczności, i artystom, i mediom pokazał, że to jest coś niebywałego, prawda? Leningrad Cowboys, największy koncert w historii festiwalu Malta, ponad 50 tysięcy ludzi nad Maltą. No to było też coś niesamowitego. Buena Vista, pierwszy koncert Buena Visty. To wszystko w ogóle się toczyło innym kompletnie rytmem. Wtedy Telewizja Polska, a tutaj drugi program, no i tu muszę powiedzieć i o Jurku Kapuścińskim, i o Ninie Terentiew. To były czasy, kiedy myśmy, proszę państwa, rejestrowali około 5 spektakli teatralnych, tych plenerowych. I Jurek Kapuściński dawał do tej realizacji i Magdę Łazarkiewicz, i Marysię Zmarz-Koczanowicz, niezależnie od tego, że byli realizatorzy telewizyjni, bo mówił, słuchaj, to musi być ktoś, wiesz, kto spojrzy na to też okiem reżyserki, trochę filmowca, no innego jak gdyby spojrzenia temu nada. I to są wybitne realizacje, no a te koncerty to też tworzyły pewną osobną jakość, więc jak gdyby tych sytuacji było mnóstwo. Natomiast potem przeszliśmy po 20 Malcie rodzaj takiej konwersji. I dzisiaj już jesteśmy w innym stanie, w innej fazie i w innym momencie. Tak powiem. No, proszę bardzo, że przerywam panu dyrektorowi, ale właśnie minęła pierwsza część tego wydania Trójki pod Księżycem, czyli 30 minut upłynęło od początku, kiedy pan dyrektor zaczął opowiadać, ale bardzo dziękuję, bo ten okres prekambryjski przedstawił, tak, pan dyrektor w tym roku zupełnie inaczej, więc nie powtórzyliśmy się, mimo że spotykamy się mniej więcej od 94, czyli od tej, powiedzmy, czwartej Malty. No i tutaj ja muszę się popisać, bo takie ładne wprowadzenie będzie do tego, co w 2010. Otóż z czasem uznali państwo, że tempora mutantur et nos mutamur in illis, czyli że trzeba no, zmienić, odświeżyć formułę. No i stało się to właśnie z okazji owego 20-lecia Malty, czyli właśnie w owym 2010 po raz pierwszy, rozumiem, wtedy pojawił się idiom, czyli tak, ta oś tematyczna, która kształtuje do dzisiaj charakter festiwalu, czy jak gdzieś ładnie napisano, temat, który pomaga nam zrozumieć świat. Trochę tak. Europę nade wszystko w tym. No i rozpracowanie idiomu powierza się kuratorom. No i już wskazujemy, przepraszam bardzo, nie wskazuję, chciałam ładnie, że wskakujemy, czyli tutaj użyję pewnego rdzenia, który będzie się dzisiaj powtarzał, wskakujemy w program Malty 2018. Tak. Bo skok właśnie stanowi tutaj element idiomu. To może ja od razu zapytam, zanim odtworzymy pierwszą zamówioną przez dyrektora piosenkę, zapytam o genezę, o pomysł tegoż, żeby tak skończyć wiarę. Więc jeszcze słowo ogólnie o idiomach, to rzeczywiście się tak stało, że no, była w nas jakaś potrzeba zmiany. Ona się też wiązała z pewnym generacyjnym, jakby to powiedzieć, przełomem, bo coraz więcej ludzi jakby z następnego pokolenia, nie z tego pokolenia mojego, zaczęło w Malcie funkcjonować, tylko pojawiły się nowe osoby, pojawiła się Kasia Tusz, która do dzisiaj jest takim programerem Malty, nie dyrektorem programowym, bo nie mamy takiej, pracujemy w zespole, nie mamy takiej osoby, która zwie się, jak to było przez lata z udziałem Lecha Raczaka, dyrektorem artystycznym, i ona zaproponowała te koncepcje idiomów. I no, mi się spodobało jedno, że czy najbardziej mi się spodobało to, że jakby nie upieramy się przy tym, że my wiemy najlepiej. A więc co roku zwracamy się do innego artysty, ale też to nie jest tak, że zwracamy się jak gdyby bezrefleksyjnie, no bo zwracamy się, najpierw ustalamy pewną liczbę, czy pewną kolejność tematów, którymi chcemy się zająć, i pracujemy w takim rytmie 3 lat. W tym roku ogłosimy następne 3 idiomy. Nie będę dzisiaj o nich mówił, bo nie wszyscy kuratorzy są potwierdzeni, ale mogę tylko dzisiaj Państwu obiecać jedno, że na koniec Malty, tak jak 3 lata temu ogłosiliśmy tę obecną trójkę, tak samo w tym roku znowu ogłosimy następną trójkę, tematy i osoby, które będą to realizowały. Właściwie z większością już jesteśmy posłowie, mogę tak powiedzieć. I ale jak mówię, to na finał tegorocznej Malty. To ważna informacja, że 3 lata temu tak, już powstał ten idiom, ten konkretny idiom, konkretnie. Skok w wiarę, tak, bo nie można Państwa posądzić o jakikolwiek koniunkturę. Nie, absolutnie. Tak samo jak o to, że w zeszłym roku, czy 3 lata temu ogłosiliśmy, że kuratorem ubiegłorocznej Malty będą panowie Firlicz tak. I tak jak że w tym roku będzie skok w wiarę, i że to będą ci artyści, którzy są. My z nimi musimy, znaczy powiem tak, 3 lata to jest najkrótszy odcinek, że tak powiem, w kulturze, żeby planować. I trzeba rozmawiać z ludźmi z dużym wyprzedzeniem. My z tą następną trójką, że się tak wyrażę, rozmawiamy od ponad roku. Bo oni mają swoje terminy, to są artyści, no, którzy są w różnych, że tak powiem, są bardzo zajęci, mówiąc tak, wprost. A jeszcze powiem jedno, że w środku tej następnej trójki jest 30. Malta. I ona będzie bardzo szczególna, jeśli chodzi o idiom. Więcej nie mogę powiedzieć dziś, ale to też będzie nie jeden artysta, tylko tyle mogę zdradzić na dzisiaj. I to jest bardzo świadoma rozmowa, którą najpierw my prowadzimy we własnym gronie, ustalamy te tematy, czyli te idiomy na następne lata, i staramy się, no przepraszam, że tak się kolokwialnie wyrażę, ale dopasować do tego najlepiej artystów, to znaczy tych artystów, których twórczość, sposób myślenia, funkcjonowania wydaje nam się najbardziej adekwatny do tego, co oni mogliby w tym temacie nam powiedzieć. Więc to jest bardzo szeroko rozumiane. To jest taka robota. Tu nie ma przypadku, tu nie ma planowania z roku na rok. To są przynajmniej 3 lata do przodu i w tym roku ogłosimy to, nad czym pracujemy przez ostatnie 2 lata. I już zapowiemy jak gdyby to, co Państwo będziecie oglądali w roku następnym i kolejnym i jeszcze kolejnym. I to powoduje też, jeszcze jedną rzecz, że jesteśmy traktowani przez tych artystów poważnie, bo oni wiedzą, że i widzą, że my, no, my chcemy coś tam ważnego powiedzieć, a jednocześnie widzą, że no, że my ich traktujemy poważnie, nie zgłaszamy się parę miesięcy przed, czy rok przed, tylko no, chcemy z nimi rozmawiać z dużym wyprzedzeniem, jesteśmy otwarci na dyskusję, mamy swoje pomysły, ale przede wszystkim chcemy, żeby oni się w tym temacie jak gdyby odnaleźli. Więc kolejność jest taka, my narzucamy ton, że tak się wyrażę, proponujemy tematy, ale na przykład tam z nazwy już konkretne, no to już to też jest czasem wypracowywane z nimi, a potem oni proponują program, który realizujemy i wokół tego też budujemy zawsze taką oś, jakby to powiedzieć, dyskusyjno-refleksyjną. Tutaj głównie tym się zajmuje Dorota Semenowicz i ona przygotowuje tę serię dyskusji, paneli, spotkań, które są takie około idiomowe, że tak powiem. Staramy się też zawsze w tym roku, nie sądzę, żeby nam się udało z racji mniejszych środków, ale też wydawać książki, które dotyczą tego artysty, który jest kuratorem, albo grupy artystów, tak jak na początku to była Scena Flamandzka. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pewna, to jest bardzo przemyślane laboratorium programowe, które stara się i też wyłapywać takich artystów, którzy są bardzo ważni, a nie tacy oczywiści dla polskiej sceny teatralnej, których tutaj no, gościmy albo po raz pierwszy, albo po raz pierwszy w takiej roli, albo po raz pierwszy w takiej skali, jak chociażby z tegorocznymi naszymi kuratorami, czyli artystami z Neat Company. I to tak się teraz po raz pierwszy dzieje w tym roku, to też jest po raz pierwszy, że w zasadzie wszystkie spektakle, które zaproponował Jan Lauwers, Grace Ellen Berkey i Martin Segers, to są spektakle z takiego artystycznego combo, które nazwalibyśmy Neat Company. Oni chcieli pokazać swoje przedstawienia, ale także swoje przedstawienia, także przedstawienia artystów na przykład z następnego pokolenia, którzy nie są formalnie członkami Neat Company, ale współpracują z tą instytucją, bo jest to oczywiście stowarzyszenie, które ma wspaniałą siedzibę w tej dzielnicy Molenbeek w Brukseli. Oni mówią o czymś, czym jest jak gdyby współpraca także artystów z różnych pokoleń, jak ci młodzi terminują trochę u nich, w takim tutaj tak w teatrze, to w Polsce mieliśmy dzieci teatru 8 dnia i tak dalej, i tak dalej. Trochę to tak działa. I oni się zdecydowali, to była bardzo świadoma decyzja, powiedzieli, pokażemy jak gdyby spektrum naszego działania. O tyle się to wiąże ze skokiem w wiarę, ponieważ to, czym przede wszystkim będzie się zajmował Jan Lauwers, bo on jest jednak no, jakby guru tych wszystkich artystów, twórców, on jest reżyserem większości spektakli, które w ramach Neat Company powstały, nie ujmując niczego pozostałej dwójce kuratorów, to jednak Jan jest takim trochę spirytuzmowem z tego wszystkiego. I on mówi, że dla niego ten skok w wiarę to jest przede wszystkim skok artysty w nieznane, że każde dzieło, każda sytuacja, czy to jest artysta teatru, czy pisarz, czy muzyk, czy ktokolwiek, każda tego sytuacja to jest po prostu właśnie, jeżeli nie zawierzysz, to nic nie zrobisz. A nie masz żadnej gwarancji, jak to zostanie przyjęte, odebrane i tak dalej, i tak dalej. Więc ten element silnego, wręcz takiego bezkrytycznego przekonania, myślenia i wiary w to, że moja idea, czy mój pomysł, mój sposób jest istotny, jest warunkiem sine qua non do tego, żeby tworzyć. I to jest jeden z oczywiście z tych nurtów, w jakim można ten skok wiary rozpatrywać. Mój Boże, w pierwszej chwili wszyscy myślą o aspekcie religijnym. Oczywiście. I to jest oczywiste. Nie lekceważymy tego. Przygotowujemy się do tego. Poprosiliśmy naszego przyjaciela, ojca Tomasza Dostatniego, dominikanina z rodowodem poznańskim, obecnie rezydującego w Lublinie, bo jak wiemy, zakonnicy krążą nie jest im dane być w jednym miejscu. I poprosiliśmy Tomasza Dostatniego o to, aby organizować, aby on prowadził takie rozmowy z różnymi osobami życia kulturalnego i duchowego na ten temat. Zaczęliśmy z Olgą Tokarczuk w październiku. Potem był ksiądz Boniecki. Potem była Agnieszka Holland w grudniu. Szczególny moment, szczególny czas po samospaleniu pana Piotra Szczęsnego w Warszawie. Agnieszka pokazała swój miniserial Gorący krzew o Palachu. Więc to było poruszające spotkanie. Ale też w styczniu bohaterem tego spotkania był Zenon Laskowik. Zenon, który przeszedł taką przemianę duchową, o czym sam mówi, opowiada. I takie cykle spotkań się odbywały, bo pierwsza myśl dla każdego, kto czyta Skok w wiarę, to jest właśnie taka, czy to chodzi tylko o religię? Nie tylko, ale o to też. I każdy z nich opowiadał o tym, w jaki sposób on przeżywał i te swoje, nie wiem, religijne, czy różnego rodzaju inne związane z głęboką duchową przemianą sytuację, czy też jak rozumie jako twórca to, o czym mówi Lauwers, prawda? Skok w wiarę, skok artysty i tak dalej, i tak dalej. Więc na wszystkich tych spotkaniach były w fulle. One się odbywały albo w Fundacji Malta, albo w Auli Artis. Na spotkaniu z księdzem Bonieckim, jak sobie wyobrażasz, nie można było na żyrandolu się powiesić, chociaż tam żyrandolu nie ma, ale taki był tłum i te pokazy, które były połączone z projekcją, tak jak Agnieszki Holland, w kinie Muza się odbywały. I to jest rodzaj takiego naszego poczucia jako organizatorów festiwalu, żeby wprowadzać różne wątki, które mogą być w tym festiwalu obecne. Ten temat refleksji eschatologicznej czy duchowej będzie obecny w różnego rodzaju dyskusjach, które będą na placu. Między innymi będzie też pan Mikołajko, czy będą świeccy teologowie, jak pan Sebastian Duda, autor bardzo ważnego tekstu San Escobarczycy i Mesjaniści, to też trochę do naszych Mesjaszy będzie nawiązywało, i tak dalej, i tak dalej. Więc, proszę Państwa, to będzie miało bardzo różne wątki, natomiast ów skok w wiarę jest też czymś, jak się zastanowimy nad naszym życiem. Każdy z nas ma w swoim życiu taki moment, kiedy jak nie zawierzy, i to nie musi mieć tego wymiaru religijnego, no to nie pójdzie dalej. Nie? To, co mówiłem o początkach Malty, to też był skok w nieznane, można powiedzieć. Trzeba było mieć ogromne przekonanie, żeby w tym niepewnym czasie, w tej trochę dzikiej Polsce jakby to powiedzieć, no takiej pazernej wręcz czasem na te różne materialne dobra, realizować takie rzeczy, które wydawały się kompletnie z jednej strony mogłoby się wydawać nikomu niepotrzebne, z drugiej strony szalone, z trzeciej strony no nie do końca, jakby to powiedzieć, dofinansowane, czy coś tam. I teraz wydaje nam się, że jest dzisiaj też taki czas w świecie i w Europie, i nie tylko w Europie, że ta że bardzo potrzebujemy tego skoku w wiarę, każdy na swój sposób, myślę, i że oby nie był to tak zwany ślepy skok. Wojtek podpowiada mi, że wspomniane debaty z wymienionymi wielkimi postaciami świata kultury są dostępne na naszej stronie z księdzem Bonieckim, tak, a na stronie Malty z pozostałymi bohaterami tych debat, które poprzedzały tegoroczną Maltę. A rzeczywiście tych skoków, czy rodzajów skoków może być bardzo dużo, ale jedno jest niewątpliwie czymś, co łączy te wszystkie rodzaje skoków, to jest irracjonalne. To jest skok w irracjonalne, bo tak. Wiara nie ma nic wspólnego z, że tak powiem, pragmatyzmem, skombinowaniem i tak dalej. Mimo, że państwo są bardzo pragmatyczni, planują. I to, musimy to, być. To, co powiedział dyrektor, jest pewnym rodzajem też recepty na sukces. No, trzeba umieć się pozbierać a oprócz tego jeszcze mieć ten taki impuls, żeby wskoczyć sobie na głębszą czy płytszą wodę, czy w wodę. No i teraz ja proponuję, byśmy skoczyli do finału Malty, tak, żeby zrobić taką woltę. I finał Malty to oczywiście co? Muzyka. Tak. Wymieniłeś już tych twórców, którzy tę muzykę na Malcie prezentowali. Niektórzy w sposób pionierski, jak Bregowicz. No ale też nie mogę nie wspomnieć Michaela Neumana. O, dwukrotnie. Dwukrotnie. Mhm. Jedyny dwukrotnie był. A Jan A.P. Kaczmarek? W 98 roku. Wielki koncert nad Maltą, tak. Tak, ale był później z okazji... Czerwca 56, oczywiście. No, jest właśnie kantata o wolności. Mhm. Paweł Mikietyn, no, był raz jako kompozytor opery. Zauberberg. Prawda? Tak. No i kogo jeszcze nie wymieniliśmy? No, kwadrofonik z tych młodszych. No tak, tu jest mnóstwo jeszcze wielu różnych. Wreszcie muzyka odgrywa tutaj... Portishead po raz pierwszy, czy taki zespół jak Mike Patton i Faith No More. No to były też takie koncerty, to były koncerty Sinead O'Connor, Jane's Addiction i Nine Inch Nails, to koncerty na targach, potem jeszcze Fleet Foxes, taki zespół, który jest z tej stajni Sub Popu, no mnóstwo. Wszystko oczywiście są to twórcy znani doskonale. Beirut pierwszy raz by zagrał w Polsce. Tak, tak. No tak, no to tak. To teraz kompozytor, między innymi słynnych piosenek, mających już 50 lat. Wspominaliśmy te piosenki z okazji rocznicy marca 68. No i to jest taka, można powiedzieć, pieśń emblematyczna tego kompozytora. Przedstawisz go, bardzo cię o to proszę, za 4 minuty, dobrze? Tak jest. Jechać, więc mnie żegnasz. lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam ducholde kunst. Więc tak, bez słowa. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa? Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa? Jeszcze mi tylko oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone winogrona. Czego ja się tutaj dowiedziałam, kiedy państwo słuchali pieśni? Otóż 23 czerwca, czyli tuż przed nocą świętojańską, w jeden z, nie, najdłuższym dniu roku w parku. No, to, proszę bardzo, miej tak. Przyjemność dokończyć to zdanie, ja tylko przypomnę, że to dyrektor Michał Merczyński. No właśnie, tak. Komar retorykę rozłożoną na kilka godzin, ale dzięki, fajnie było. Będzie koncert finałowy Malty w przeddzień. Znaczy, już tak od paru lat robimy, że kończymy w niedzielę, ale w sobotę jest ten najważniejszy koncert finałowy, otwarty, plenerowy. Po raz drugi robimy go w formule otwartej na teatralce. To jest, proszę państwa, taka piękna łąka tuż obok Opery Poznańskiej. W zeszłym roku był Laibach. Mm-hmm. I zaprosiłem do Poznania pana Zygmunta Koniecznego, żeby przyjechał, bo znamy się od co najmniej 20 paru lat. Miałem zaszczyt organizować jego koncert w Poznaniu w latach właśnie 96 bodajże, czy 95, już nie pamiętam, dla telewizji, w Operze Poznańskiej. No i potem mieliśmy różne jeszcze tam kontakty, natomiast nigdy nie było takiego wspólnego koncertu. Ja o tym myślałem, powiem tylko, że w zeszłym roku Zygmunt Konieczny miał 80. urodziny, niewielu o tym pamiętało. Myśmy nie chcieli robić takiego jubileuszowego cyrku, zresztą on tego bardzo nie lubi. Ale pomyślałem sobie, że trzeba jakoś ten koncert zrobić. No i zaprosiliśmy pana Zygmunta do Poznania, on przyjechał na Maltę. Puszczaliśmy wersję Ta nasza młodość w takiej bardzo specjalnej wersji filmowej, którą tak gdzieś tam się to pojawiało na Placu Wolności, na generatorze i przed tym koncertem. Potem przed koncertem Laibacha pan Zygmunt wyszedł na scenę, zagrał 3 utwory i zapowiedzieliśmy, że za rok będzie gościem Malty i to będzie wielki finał. Była wspaniała owacja. Wszyscy byli szczęśliwi. I zwróciłem się do Bartka Wąsika z takim pomysłem, żeby on ten koncert w jakiś sposób, nie wiem, no, opracował, wymyślił. A on mi powiedział tak, mówi: Michał, my mamy taki projekt. Czarek Duchnowski, Agata Zubel, Bartek Wąsik i Andrzej Bauer. I mówi, zrobiliśmy takich kilka piosenek Koniecznego, mówi, to graliśmy w tym kwartecie, ale raz czy dwa graliśmy też z orkiestrą, w Nosprze, w Katowicach, mówi, posłuchaj tego, może to jest po prostu to. No i powiem państwu tak, słyszeliśmy nieśmiertelną Ewę Demarczyk. Powiem tak, było mnóstwo wykonań piosenek Zygmunta Koniecznego po Ewie Demarczyk. Nie ujmuję im niczego. Ale dla mnie są dzisiaj dwie osoby, które wykonują te piosenki w sposób niezwykły. To jest oczywiście Ewa Demarczyk i to jest Agata Zubel. Te wersje, te aranżacje, które przygotował Cezary Duchnowski, no, są niebywałe. Powiem tylko, nie jestem w stanie tego państwu do końca opisać, ale powiem tylko jedno. Bo nie ma nagrań, więc też nie ma... Jeszcze nie ma tych nagrań. Ktoś, kto wyda tę płytę, będzie... No, no musi to powstać w końcu. I Fundacja Malta. Zobaczymy. I powiem tylko tak, że w piosence Tomaszów, którą państwo słyszeliście, pada takie słowo, Duchholde Kunst. To jest pieśń Schuberta. W wersji Czarka Duchnowskiego ten Tomaszów zaczyna się od fragmentu tego Duchholde Kunst, Duchholde Kunst i tak dalej. No już nie będę państwa katował, mimo tej późnej pory, wybaczcie. To śpiewa Agata swoim operowym głosem, można powiedzieć. I dopiero potem przechodzimy jak gdyby do tego Tomaszowa.